konto. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 czerwca, jest 14. Małgorzata Majgórska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Mężczyzna, który chciał wczoraj zdetonować ładunek na dworcu w Brukseli, to 36-letni Marokańczyk. Oboje z ojcem wiedzieliśmy o zastrzeżeniach wobec Amber Gold, mówił przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold Michał Tusk. Syn byłego premiera zeznaje jako świadek. Platforma Obywatelska zapyta marszałka Sejmu, dlaczego nie wpuścił na sejmową galerię rodziców, którzy chcieli się przysłuchiwać debacie dotyczącej referendum edukacyjnego. Mężczyzna zastrzelony wczoraj na brukselskim dworcu przy próbie zdetonowania ładunku to 36-letni Marokańczyk. Dotychczas nie był podejrzewany o działalność terrorystyczną, informuje o tym belgijska prokuratura. Na konferencji prasowej Erik van der Sypt z belgijskiej prokuratury potwierdził też wcześniejsze doniesienia medialne. Mężczyzna pochodził z dzielnicy Molenbeek. W nocy w jego domu przeprowadzono przeszukania. Prokuratura nie informuje o szczegółach tej operacji. Z informacji prokuratury wynika też, że napastnik odpalił wczoraj częściowo jeden ładunek wybuchowy, ale nie zdążył zdetonować wszystkich, które miał w plecaku, bo został zastrzelony przez patrol wojskowy. Później w bagażu znaleziono m.in. gwoździe i butle gazowe. Premier Belgii Charles Michel poinformował, że służby bezpieczeństwa pozostają w gotowości, ale nie na najwyższym poziomie. Nie ma nowych informacji o planowanych atakach, dlatego rząd utrzymał przedostatni, trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Szef rządu przyznał natomiast, że zabezpieczenia przede wszystkim w stolicy zostały zwiększone i będą wzmacniane w najbliższych dniach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po przerwie wznowiono posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Dziś przesłuchuje ona syna byłego premiera Donalda Tuska, Michała. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Czy podczas przesłuchania wróciła sprawa rozmowy Michała Tuska z ojcem w sprawie Amber Gold? Tak, i posłowie pytali, czy ówczesny premier odradzał mu pracę dla Marcina P. Ostrzeżenie OLT Express z ust Donalda Tuska padło, bo Michał Tusk z ojcem rozmawiał na temat swojej współpracy z szefami Amber Gold. Jednak jak zeznał przed komisją, nie było to kategoryczne, a jak przekonywał się świadek, nie był świadomy, że Amber Gold to piramida finansowa. Ojciec powiedział, że to niemądre, powiedział Michał Tusk. Ja byłem świadomy tej atmosfery podejrzliwości, jak to określiłem wokół Amber Gold, czyli tych różnych podejrzeń dotyczących natury działania. Podejrzewam, że dokładnie tych samych argumentów użył mój ojciec. Tak? Znaczy, no, razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Że są pewne podejrzenia wokół Marcina Plichty, że KNF wydał swoje ostrzeżenie wcześniej dotyczące produktów finansowych Amber Gold. Jednak Michał Tusk zaprzeczył zeznaniom Marcina P., że początkowo ojciec zakazał mu pracy dla OLT Express. Zaprzeczał też, żeby ukrywał swoją współpracę dla OLT, kiedy miał etat w portach lotniczych w Gdańsku. To był Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Wciąż trwa obława na jednego z dwóch mężczyzn, którzy w nocy napadli na stację benzynową w powiecie pleszewskim. Podczas pościgu obaj zostali zatrzymani w miejscowości Baranowice. Jeden z nich zaczął strzelać, na co ogniem odpowiedzieli policjanci. W strzelaninie ranni zostali jeden ze ściganych, który zmarł, a także policjant, który jest już po operacji, mówi Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Jest pod opieką lekarzy. Na razie, na szczęście, mamy informację, że jest to stan dość poważny, ale nie zagrażający życiu. Natomiast, no tak jak wspomniałem, te obrażenia dotyczą górnych partii ciała, obrażenia na szyi, bo tam został raniony policjant. To powoduje, że jakby sytuacja zdrowotna też jest, no, poważna z uwagi na użycie przez napastników tej broni. Jak mówią mieszkańcy Baranowic, policjanci przeszukują miejscowe gospodarstwa. Platforma Obywatelska będzie pytać marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o to, dlaczego część rodziców przybyłych na wczorajszą debatę w sprawie referendum edukacyjnego nie została wpuszczona na galerię sejmową oraz dlaczego wniosek mógł uzasadniać tylko prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nasze dzieci i inni rodzice ponad 2 godziny stali w biurze przepustek i czekali na możliwość wejścia na galerię, ponieważ marszałek Kuchciński wstrzymał z niewiadomych przyczyn wejścia rodziców na tę galerię. Mówiła na konferencji w Sejmie przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji Dorota Łoboda. Pytała, dlaczego rodzice, którzy przyjechali z całej Polski, nie mogli przysłuchiwać się debacie i dlaczego ona sama nie mogła przedstawić wniosku w sprawie referendum. Debata zakończyła się w nocy. Wszystkie kluby opozycyjne były za przeprowadzeniem ogólnokrajowego głosowania. PiS opowiedział się za skierowaniem wniosku do komisji. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom Solidarności Walczącej. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była kulminacyjnym punktem obchodów 35. rocznicy utworzenia antykomunistycznej organizacji działającej po tym, jak komuniści zdelegalizowali Solidarność. W Pałacu Prezydenckim była Sylwia Białek. Sylwio, co mówił prezydent po wręczeniu odznaczeń? Prezydent Andrzej Duda mówił, że to paradoks, że wolna Polska może wręczyć te odznaczenia działaczom Solidarności Walczącej dzięki ich walce, bo gdyby tej walki nie było, to tej wolnej Polski, która mogłaby ich odznaczyć, też by nie było. Takiej Polski, która wybija się na całkowitą wolność, niezależność, suwerenność. Przypomniał, że działacze Solidarności Walczącej nie godzili się na kompromis, nie byli wśród tych, którzy popierali działania związane z Okrągłym Stołem. Bo uważaliście, że jest to pójście na kompromis z komunistycznym reżimem, z ludźmi tego reżimu. I że jest to rozwiązanie połowiczne. I prawda jest taka, że to było rozwiązanie połowiczne. Naprawdę komunizm upadł znacznie później, a niektórzy twierdzą, że tak do końca to nie upadł do dzisiaj. A ja twierdzę, że się pozbywamy do dzisiaj powoli złogów PRL-u. W imieniu odznaczonych głos zabrał profesor Andrzej Kisielewicz, który współorganizował strajk na Politechnice Wrocławskiej po wprowadzeniu stanu wojennego. Nas było 2 lub 3 tysiące. Składaliśmy przysięgę na wierność, czuliśmy się żołnierzami i dlatego wytrwaliśmy w oporze przeciwko totalitarnej władzy do końca. W uroczystości wzięli udział między innymi założyciel Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek, a to był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, niewielki deszcz tylko na północnym wschodzie i w Karpatach, od 19 stopni w Suwałkach do 26 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Dobrze mieć pomysł na każdy dzień, czyli pyszne, gotowe dania z Lidla, które możesz jeść gdzie chcesz i jak chcesz. Pyszną zupę w pracy, nowoczesny hummus na przerwie, jogurt z musli na śniadanie, kaszę bulgur w podróży. Sałatkę z kurczakiem wszędzie możesz chrupać ze smakiem. A na obiad coś na szybko. Pierogi z mięsem, serem albo ze szpinakiem. Już teraz w Lidlu szeroka oferta tani produktów. Pomysł na każdy dzień. Gotowych do zjedzenia od zaraz. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To poproszę teraz o sygnał. W tonacji Trójki. I z radością powiem, że mamy dzisiaj 55 minus 25, 46 prawie minut. No proszę bardzo, to chyba pierwszy dzień wiosny jest. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, ze mną Anna Regulska, a Grzegorz Zembrowski za chwilę rozpocznie wpisywanie wszystkich utworów, tytułów do komputera. Zaczynamy? Ach, audycja się rozwinie, najpierw powiem, że audycja się rozwinie wielotorowo. Zaczynamy od PS. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Myślałem, że już temat koncertu Briana Ferry w Krakowie mamy już rozwiązany, wyczerpany, ale okazuje się, że nie. Państwo pytają o Jealous Guy. Ja z przyjemnością odtwarzam ten utwór. A mówiąc o koncertach, to pomyślałem sobie tak. Wielkie koncerty, jeden za drugim, dzień w dzień. I małe koncerty, no Killing Joke na przykład. Ale wiem, dwa dni później, na drugi dzień, jeżeli przed Guns N' Roses, oni... Ale jakoś państwo mi nic nie piszą o tych wielkich koncertach, natomiast o tych mniejszych, no, nazwijmy, że koncert Briana Ferry w Krakowie był mniejszym koncertem, to piszą państwo dużo. To był piękny koncert, zgadzam się. Sam odniosłem takie wrażenie, byłem na tym koncercie od pierwszej do ostatniej chwili i z wielką radością. Natomiast Jealous Guy, o które państwo się zwracają już nie pierwszy raz, Ja też zapytałem kiedyś Briana Ferry o ten utwór, ale nie dlatego, że chciałbym wiedzieć, tylko dlatego, że on sam go wymienił, bo powiedział tak. Gdy zabierasz się do pracy nad utworem napisanym przez innego artystę, bardzo ważne są teksty. Jealous Guy, utwór Johna Lennona, odniósł największy sukces komercyjny. To wspaniała piosenka, jest w niej wiele uczucia i łatwo się nad nią pracuje. No to musiałem zapytać o to, jak powstała ta wersja jego. On powiedział, gdy John Lennon umarł, dawaliśmy koncert w Dortmundzie. Dire Straits występowało i Talking Heads i inne zespoły. We wanted to do something special for it, and chcieliśmy przygotować coś specjalnego. John Lennon had just died just a week or so before. To było tydzień po śmierci Johna Lennona. We felt it would be nice to do one of his songs. Pomyśleliśmy, możemy wykonać jeden z jego utworów. Wybrałem Jealous Guy. It felt like there was something very raw about it, which on I liked. On miał w sobie coś also, tak surowego. Poza tym, jak się orientowałem, nigdy nie stał się przebojem, nigdy nie był promowany. Został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, więc zdecydowaliśmy się nagrać go tydzień później. That's why when we decided to record it, the following week we recorded it and it just worked like that. It was amazing. No i wspaniale to wyszło. Po prostu pięknie. Brian Ferry, jak dobrze, że on znowu przyjechał na koncert, jak dobrze, że mógł się znowu naszej publiczności pokazać. Nieprzypadkowo John Lennon akurat, ponieważ tak, zgadzam się, czerwiec 2017 roku to z pewnością jest miesiąc The Beatles, 50-lecie wydania jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki rozrywkowej. Pomyślałem sobie, że odtworzę dla Państwa utwór. Aha, teraz będą trzy początki. Wszystkie trzy początki... No, nie, to powiem dopiero po utworze, jakie one będą, te wszystkie trzy. Na razie spróbujemy się odmłodzić. To nie będzie rok 1967, chociaż zespół już wtedy istniał. To będzie rok 1968. A skąd się wzięło to nagranie? Otóż młodzi ludzie zasłuchali się w The Beatles, pomyśleli, tak jak Sting, skoro oni mogli, to może i my możemy. No i jeszcze jedno. Spodobał im się taki utwór zespół The Beatles, Penny Lane. Nazwy ulic, bardzo modne. No to czemu nie ta? Black. piękne. Aż czekałem, że będzie tak jak w oryginale, że to będzie taka maleńka przerwa i znowu. The Beatles wpadli na ten pomysł pierwsi? Możliwe. Ale zespół The Move był na pewno no takim cichym konkurentem przez wiele, wiele miesięcy, może nawet lat. Blackberry Way, wielki przebój zespół The Move. Jeżeli ktoś pamięta tamte czasy albo interesował się muzyką połowy lat 60., to na pewno poznał takie nazwiska, które wtedy wymieniane były w różnych stacjach radiowych obok siebie. Natychmiast Roy Wood było chyba tym głównym nazwiskiem. Bev Bevan, Carl Wine. No a potem, gdy doszedł Jeff Lynne, a już coś dzwoni, tak? Jak doszedł Jeff Lynne, a potem nazwa się pojawiła taka Electric Light Orchestra, no tak, dobrze. Ale ja nie odtworzyłem dla Państwa utworu sprzed prawie 50 lat, nie. Odtworzyłem utwór z płyty wydanej przed trzema dniami. To jest nowy album zespołu Cheap Trick, 17 czy 18 już w ich karierze. No i tam jako taki dodatek ich interpretacja słynnego Blackberry Way. To teraz mogę powiedzieć, że trzy początki będą z trzech nowiusieńkich płyt. Drugi początek z płyty, która powinna się ujawnić za miesiąc? Myślę. No ale jeden utwór już dostałem. Opowiem Państwu, jak go dostałem za 3 minuty. Mała trwoga od rana odmawia mi sił. Z radia ktoś woła, że hańba namawia, bym był. A mnie wciąż jakby mniej topi we mnie się lód. Zapaść w siebie się chcę, za nie istniesz bym mógł. Na ulicy znów marsz zawiedzionych co dnia. Wyszli z domu, bo fałsz puszy się, rację ma. Na zachodzie bez zmian. Skrzydeł bezradnie próbuje się wznieść. Martwię się sobą, szarością, co nie chce mi przejść. Gdzieś wycieka mój czas, osłabiony jak ja. Już nie daje mi szans, sąsiad, bo dzieci ma. Dookoła trwa mecz na cytaty i złość. Przemoc sprzedaje się, nigdy nie ma jej dość. Na zachodzie bez zmian. Oh, bezradnie próbuję się wznieść. No więc ten utwór, który być może słyszeli Państwo przed chwilą po raz pierwszy, dostałem wczoraj od Zbyszka Krzywańskiego. Rozmawialiśmy telefonicznie wczoraj, znaczy jak dostałem ten utwór, to pomyślałem sobie, chwilę porozmawiamy. No i co się okazuje? No więc to jest początek nowej płyty Depresjonistów. Nie znam dokładnie szczegółów, nie mogę Państwu jeszcze dziś powiedzieć, kiedy to będzie i ile będzie tych utworów i jak to będzie brzmiało, ale w każdym razie troszkę żałuję, że Państwo opowieści Zbyszka nie słyszeli, tylko ja słyszałem na jedno ucho, bo rozmawialiśmy sobie o różnych sprawach i o i o tym, że jak to młodzi rosną na robocie, prawda? I jak rosną na robocie ci, którzy 35 lat już są przy mikrofonie. No i przy okazji nagle się okazało, że to, o czym Państwo wiedzą doskonale, jak to pierwsze nagrania Republiki prezentował w swoim programie w BBC słynny John Peel, to Państwo wiedzą doskonale, a Zbyszek się o tym dowiedział wczoraj. I mówi, nie, niemożliwe w ogóle. Ja mówię, mam gdzieś 9-sekundową chyba taką zapowiedź, 10-sekundową, w której John Peel akurat mówi, że dwa zespoły wymienia, że on chętnie do tych nagrań wróci. Odszukałem to, odszukałem dla Zbyszka, ale pomyślałem sobie, Państwu też mogę przypomnieć, chociaż nie pierwszy raz to Państwo będą słyszeć. John Peel po utworze, po polskich utworach, które prezentował w swojej audycji, to było dawno, w kwietniu 1983 roku, proszę. And I should play you more from certainly Republica and Mannheim. And why is it that all of the people that I really like live hundreds of miles away? Taki drobiażdżek malusieńki, Republica and Mannheim. W tej, znaczy już nie będę Państwu opowiadał, jaki był ten trzeci zespół, który John Peel wtedy odtworzył, z polskich płyt, które sam mu wtedy przywiozłem. Taki dumny byłem. Takie piękne płyty się ukazały w Polsce obok siebie. No i ja wszystko mu zawiozłem wtedy. Wiem, że jest w pół do. Wiem. Ale obiecałem Państwu trzy początki i trzeci początek też będzie z przepięknej polskiej płyty, którą rozpakowałem przed tygodniem, więc dziś będzie Państwu łatwo ją zaszeregować. Was das? To jest płyta Caria Miriam. To jest nasza płyta, mimo że dotarła do mnie z daleka. No, mówiłem państwu, piękne kobiety, pięknie śpiewające kobiety darzą mnie zaufaniem. No i od czasu do czasu mogę przedstawić państwu taką muzykę. 4 minuty przytrzymałem zegar. Gdy rozmawialiśmy o Bonzo ostatnio, powiedziałem, że są 2 takie utwory. Koniecznie, żeby drugi. Proszę bardzo. To jest płyta Koda, zespołu Led Zeppelin, ale na bębnach tylko on. Nikt by nie uwierzył, prawda? No ale płyta Koda, wszystko co jeszcze w szufladach gdzieś zostało, zostało umieszczone na tej płycie. Bonzos Montre, to nagrane 9 grudnia 1976 roku. Mam tę płytę, nawet naklejka ze sklepu, 6,99 euro ta płyta kosztowała. Pewnie nigdy jej nie miałem w wersji kompaktowej, a wreszcie... Ale to było bardzo dawno temu. To chyba jedno z pierwszych euro, jakie miałem w ręku i jakie wydawałem. Dobrze, zabieram Państwa. Mam jeszcze 16 prawie minut, 15 na muzykę. No, zachwyci Państwa, ale czy Państwo się spodziewali czegokolwiek innego? To najpierw wstęp do koncertu. Thank you. Dwie płyty do słuchania i dwie płyty do oglądania. Wszystko nasz przyjaciel. To siedział tu, na tym krzesełku. Joe Bonamassa. Nowe wydawnictwo to jest akustyczny koncert z Carnegie Hall w Nowym Jorku. No prawie nasza płyta jest. Na zakończenie programu pomyślałem, tonacja to niedługa audycja jest, ale trzy łychy bluesa, jeżeli Joe Bonamassa się nie kwalifikuje, no to proszę sprawdzić może to nagranie sprzed lat. Pamiętają Państwo ten album This Mortal Coil? 31 lat temu. Ależ to piękna muzyka. Słusznie, bo lato się dzisiaj zaczyna i najpiękniejsza muzyka świata w tonacji? Obiecuję Państwu, tak będzie. Ostatnie nagranie, jeżeli to nie był blues, to teraz będzie. Przypomina mi się, gdy pierwszy raz odtwarzałem dla Państwa ten utwór, powiedziałem, proszę się nie sugerować muzyką, proszę słuchać głosu, bo to jest, a no właśnie. No to proszę sprawdźmy. Wszyscy mówili, jak to John Lee Hooker? Przecież słyszę Santanę. A no właśnie, John Lee Hooker zaprosił wszystkich przyjaciół, nikt mu nie odmówił. The best of friends. John Lee Hooker mówił, when I'm gone, I'm gone. No i odszedł. 16 lat dzisiaj. To była Tonacja Trójki. Dziękuję pięknie Państwu i wszystkiego dobrego. Na całe lato. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Mój gość lubi odkrywać wciąż nowe miejsca. Można rzec, że to jej pasja. Rowerzystom zawsze może coś doradzić, bo tras poznała bez liku. Anna Olej-Kobus, autorka podróżowników, czyli przewodników dla dzieci, dziś chciałaby Państwa zachęcić do odwiedzenia na dwóch kółkach Żuław. Wybór nie jest chyba przypadkowy. Absolutnie wybór nie jest przypadkowy, bo ja mam wrażenie, że Żuławy Wiślane, nasze polskie piękne, to nie tylko jest taka biała plama na mapie fizycznej, bo faktycznie no tu mamy depresję, więc jest jasną, ale to też jest trochę taka biała plama turystyczna. Mało osób decyduje się, żeby tu właśnie przyjechać na wakacje, na weekend. Myślę, że Żuławy nie mają tak mocnej marki jak na przykład Mazury czy Pomorze, a zupełnie niesłusznie, bo są przepiękne i mają to, co ja cenię sobie w podróżowaniu najbardziej. Cisza, spokój, przyroda na wyciągnięcie ręki, no i nie można się tutaj zgubić. Bez względu na to, proszę Państwa, jak bardzo łatwo się gubicie, tutaj zawsze jesteście ograniczeni rzekami Nogatem, Wisłą, Szkarpawą, w związku z czym nawet jeżeli pojedziecie sobie gdziekolwiek na azymut przed siebie, wcześniej czy później jakaś rzeka Was zatrzyma, to oznacza, że się nie zgubiliście, tylko jesteście w tym sercu Żuław cały czas zapętleni. Po co jechać na Żuławy? Bo jest pięknie, bo tu są fantastyczne wschody i zachody słońca, których nic nie będzie nam zasłaniać, jak to w górach na przykład bywa, bo mamy tu piękne domy podcieniowe, wspaniałe, zabytkowe, świetnie zachowane. Wreszcie można tutaj też wsiąść na barkę, ale to już jest zupełnie inna przygoda, natomiast można też na barkę zabrać ze sobą rowery i wtedy mamy przygodę wodno-rowerową. Więc ja Państwa w ogóle bardzo zachęcam, żeby te Żuławy odkrywać, dlatego że one się też zmieniły. Stały się, myślę, bardziej dostępne, lepiej oznakowane i są naprawdę cały czas niebywale urokliwe. Myślę, że Żuławy, o których opowiada Ania, mogą być celem uczestników naszej 47. akcji kolarskiej. Znajdą wiele materiałów do sprawozdania z trasy. Praca na pewno będzie ciekawa. A to ważne, bo autorzy najbardziej interesujących rajdów kolarskich mają szansę wygrać super nagrodę. Udział w finałowym rajdzie rowerowym we Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Sprawozdania przyjmujemy już od początku maja i czekamy na kolejne. Lepiej przysłać pracę zaraz po zakończonej wyprawie. Wrażenia wtedy będą świeże. Jeśli ruszycie na trasę w czasie wakacji, sprawozdanie musicie przysłać do 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Górna granica wieku uczestników to 19 lat. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispiran. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispiran, żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.